باز الحاح کردن معاویه ابلیس را. گفت غیر راستی نرهاندت، داد سوی راستی میخواندت. راست گو تا وارهی از چنگ من، مکر ننشاند قبار جنگ من. گفت چون دانی دروغ و راست را، ای خیال اندیش پر اندیشه ها. گفت پیغمبر نشانی داده است، قلب و نیکو را محک بنهاده است. گفته است الکذب و ریب فی قلوب، گفت از صدق و تمأنین تروب. دل نیارامد ز گفتار دروغ، آب و روغن هیچ نفروزد فروغ. در حدیث راست آرام دل است، راستی ها دانه دام دل است. دل مگر رنجور باشد بددهان، که نداند چاشنی این و آن. چون شود از رنج و علت دل سلیم، طعم کذب و راست را باشد علیم. حرص آدم چون سوی گندم فزود، از دل آدم سلیمی را ربود. پس دروغ و اشوعت را گوش کرد، غره گشت و زهر قاتل نوش کرد. کژدم از گندم ندانست آن نفس، می پرد تمییز از مست هوس. خلق مست آرزویند و هوا، زن پذیرایند دستان تو را. هر که خود را از هوا خود باز کرد، چشم خود را آشنای راز کرد.